σοβαρά. Μπακοσέ, παραπώ ακόμα σοβαρά. Μπακοσέ, μαντεκοϊζό ακόμα σοβαρά. Le bare shulona, le bare shulona, lo bara lo pepe, chirilona, eshu chiriri, lo bara lo pepe, chirilona, eshu. Thank you. Thank you.